pada śnieg, minus 40. Kolejna nagrywka, czapi moloko pryska. Ja mam trupciaka i ciacham do moich ludzi. Tym dla robaka, który z raz jeszcze promuje nowe wiersze, a z nim nowi wieszcze. Zmieszczę ich na biznesie, a wieśnie się, że jeszcze inni kolesie biorą udział w tym interesie. Bo każda nowa klika to nowa liryka, nowa muzyka i kolejna fonotyka, i to wszystkim styka. Jeśli prawdziwa krytyka, postawa młodego buntownika, operacja biznes, przedni gest hip-hopowego Pomorza. Bo jak Bałtyckiego morza, taki rymów nas dostatek. Habitus składam czterech latek, światek hip-hopowy znam, nie jestem tutaj nowy, gram z chłopakami trup, skład rappingi zgrywamy. Dziewczęta też witamy, damy miejsce, pierwsze większe żeńskie wejście na dużą skalę. Dziewczynce zdanie doskonale, nienaganne wykonanie, bo podnieca mieć płeć przeciwna, również jak zarzucane mikrofonie. Chcecie próbek? Chcecie próbek? Oto one! W składzie czy sami, zawsze się wspieramy, bo wspólny cel mamy. Tony racji ówczesnej populacji, sprawdź swój tonaż i przyłącz się do operacji biznes. Operacja biznes wchodzi w życie, listopad 9-8, uwierzycie, zobaczycie. Szczep trupów robić swego nie przestanie. Misja to rymowanie, bitów składanie, nowy skład powstanie, ode mnie 5 dostanie. Tak ma być? Za mikrofon chwyć, jak masz coś do powiedzenia. Chęć wygłoszenia swego manifestu mną kieruje, swoją twórczość pokazuje, czasem przez duże twu. Moi ludzie z KGU są wszędzie wokół mnie. Primo Loco pozostanie i powstało raz jeszcze. Skład jest twardy i go nie rozpieszczę. Zachodnia część tego miasta, stamtąd rajz, Radko Seba. Nie bierzemy się prawie do nieba, bo ja nie jestem piasek. Nie ten styl, nie ten rodzaj, bo ja nisko noszę pasek. A z deką nie mam nic wspólnego, nie dotykam tego. To nie moja działka, ani bejsbolowa pałka. Primo Loco dla mnie ważne pozostanie. Nie czekam na wydanie, chcesz to bierz i nieważne promowanie. Bo Primo działa i na zawsze będzie. A to, że coś nowego przybędzie, to już coś innego i inna rzecz, a mikrofon jak miecz, na zawsze ostry. Moje słowo ma sens prosty, pojawiam się na biznesie, jak kolesie i koleżanki układają swoje części do układanki. Operacja biznes, operacja biznes, operacja, operacja, operacja biznes, operacja biznes, operacja biznes, operacja, operacja, operacja biznes, operacja biznes, operacja biznes, operacja, operacja, operacja biznes, operacja biznes, operacja biznes, operacja, operacja, operacja biznes. Primo Loco rozliczyłem się z kumplami, ha, z tymi zamierzchłych czasów, którzy utonęli w otchłani disco i adibasów czterema paskami. Kończy się kolejny etap życia, czas na nowe doświadczenia i nowe przeżycia, nowe puzzle do ułożenia i wciąż więcej, więcej do powiedzenia. Biznes w nowym rozdziale, przekliki w współudziale, bo ta sama ekipa, którą człowiek co dzień się wita. Różne dzieciaki, ta sama ulica. Oni znają mnie, bo jestem dzieciakiem, jakim byłem. Próg dorosłości dawno przekroczyłem, ale w dumę nie utyłem. Mam swoje pragnienia, mam swoje marzenia, dążenia do celu prostego chłopaka. Wytyczam sobie cele w kształtowaniu swojego ja. Dobra to praca, czasami pomagają przyjaciele. Ale zapamiętaj, człowieku, zapamiętaj, prawdziwi przyjaciele, takich jest niewiele. Nie mając z ciebie korzyści, no to odchodzisz w zapomnienie. Zostaje jakieś wspomnienie, ale rzadko, więc rozważ to, człowieku, jeszcze raz rozważ to. Operacja biznes, operacja biznes, operacja, operacja, operacja biznes, operacja biznes, operacja biznes, operacja, operacja, operacja biznes, operacja biznes, operacja biznes, operacja, operacja, operacja biznes, operacja biznes, operacja biznes, operacja, operacja, operacja biznes. Operacja biznes, operacja biznes, operacja, operacja, operacja biznes, operacja biznes, operacja biznes, operacja, operacja, operacja biznes, operacja biznes, operacja, operacja, operacja biznes, operacja biznes, operacja biznes, operacja, operacja, operacja biznes, operacja.